çok ciddi kalibrasyonlarla sesin doğrusunu bulmaya çalışmak lazım. Vicdanın kadir şinas terazilerinde tartarak diyeceğimiz, edeceğimiz her şeyi öyle sunmak lazım. Bunca cehden sonra her şeye rağmen işin içine bize dair bir şey karışırsa der ki bu benim kullarımın zaafı. O da benden der. Ama la kaydane, la uvaliyane. Sanki her şeyi mükemmel yapıyormuşuz gibi. Çok defa belki acaba namaz bozulur mu diye bir secdede durursunuz 5-10 dakika. Şunu da desem içimi bir de şöyle döksem böyle hemen aklınıza bir şey fısıldayıverir. Nefis mekanizması sistemi vasıtasıyla şeytan. İyi bir kulluk yaptın. Bu içiniz öyle kelam-ı nefsiyle geldiyse şayet hemen bir kelam-ı nefsiyle مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتْكَ يَا مَعْبُودُ مَا ذَكَرْنَاكَ حَقَّ ذِكْرِكَ يَا مَسْكُورُ مَا شَكَرْنَاكَ حَقَّ شُكْرِكَ يَا مَشْكُورُ مَا سَبَّحْنَاكَ حَقَّ تَسْبِيحِكَ يَا سُبْحَانَ يَا سُبْحَانَ يَا سُبْحَانَ demeli. Onun rızasını uymayan her şeyin başına bir daha belini doğrultamayacak şekilde bir balyoz indirmeli. Antır parantez, fakat insandaki o duygu, şeytanla beslenen nefsi emmarenin tesvilatıyla, tezyinatıyla, vesvesesiyle, ivasıyla, idlalıyla beslenen o şey yedi canlı gibi yine hortlayıverir. Hiç ummadığınız bir yerde Kabe'yi tavaf ederken, Arafat'ta Allah'a el kaldırırken, Müzdelife'de geceyi uyumadan geçirirken, Mina'da kendi arzularınızın başına taş yağdırıyor gibi, şeytana taş yağdırırken, ubudiyet, sırlı bir ubudiyet, taşa taş atmak, ama emre itaatteki incelik, aklıma, mantığıma çok yatmıyor bu. Fakat işte o, hiçbir şeyin kendisine yatmadığı, aklıma bu taşları atıyorum. O yarım yamalak mantığımı atıyorum. Böyle bir şey. Onun için sürekli böyle dümdüz, dosdoğru. Kur'an'ın emri değil mi? Festakim kema ümirt. Günde 40 defa nafileler de kılınınca ihtine sıratel müstakim demiyor muyuz? İyi hidayetteyiz yani, işte namaz kılıyoruz gibi, oruç tutuyoruz gibi, menahiden irtikab ediyoruz gibi, memur olduğumuz şeyleri yapıyoruz gibi. Öyle de olsa gibilerden işin doğrusuna varılır. Günde 40 defa nafileler kılınıyorsa, evvabin kılıyorsanız 40'ın üzerine ilave edin. Teheccüd kılıyorsanız ilave edin. İşrak kılıyorsanız ilave edin. Zuha kılıyorsanız ilave edin. Günde belki 60 küsür defa Allah'ım bizi sence yolun doğrusu hangisi ise ona hidayet eyle. Elimizden tut, oraya götür. Yoksa nefsi emmarenin patikalarında iflahımız kesilir. O kadar çok trafik kazasına sebebiyet veririz ki inanın o mevzuda sarf edilecek hiçbir şeyle o yıkılmaları, o kırılmaları tamir edemeyiz. Ona dosdoğru teveccüh etmek lazım. Bunları söylerken kendi kırık dökük hissiyatımı gez göz yaparken konuşmuş olabilirim. Siz de aklınızdan geçer dersiniz ki bu adam nedir böyle abuk sabuk şeyler konuşuyor. Zaten aksini düşünen mi var? Zaten elhamdülillah o yoldayız. ok gibi dosdoğru bir, gerilmiş bir yayla ona doğru fırlayan bir ok gibiyiz. Aklınıza gelebilir. Ne yapayım, onu da benim yarım yamalak mülahazalarıma verin. Ve bağışlayın, affedin. Otur kalk onu hecele, hep onunla gecele. Ama uyuruz, dinleniriz. Cismani bazı arzularımız vardır, yerine getiririz. Sınır koymamış, bunları yaparsanız kovulursunuz dememiş. Muktezai beşeriyet, kendi çerçevesi içinde her zaman bizim için meşruiyet dairesi içinde lütfedilmiştir. Ve o keyfe, o mevza zevk etmeye kafidir. Hazreti Pir-i Muğan'ın ifadesiyle harama girmeye ihtiyaç yoktur. Yeter o. Ona da bir şey demiyor. Fakat dememiz gerekli olan, düşünmemiz gerekli olan yerlerde hep o dersek, hep füve ile böyle soluklanırsak, muktezai beşeriyet onun tesirinde kaldığımız zaman Peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem bize vaat ettiği, onun vaat ettirdiği şeye binaen böyle mesela yatsıyı kıldınız. Ah bir teheccüde de kalsam ben, onu da bir ihya etsem. Yatsıyı kıldım, bir sabah namazını da kemal-i huzurla ona karşı eda etsem. Mülazasıyla yatınca buyuruluyor ki soluklarınız bile tesbih olur. Bu da Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin enginliğinden size lütfedilen bir armağan. Rahmetinin enginliğinden. Bütün bütün altından kalkılmaz şeylerle sizi sorumlu tutmuyor, muhatap almıyor. Götürülebilecek şeyler. Bir yönüyle la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha buyururken ona teklifi mala yutak yoktur. İnsan takatını aşan şeyler insana teklif edilmemiştir. İnsanın götürebileceği kadar şeyler. Bu da insanın gücünü, kudretini, kuvvetini, zaaflarını, boşluklarını, başka türlü teveccühlerini biri tarafından insana yüklenen sorumluluklardır. Orada hiçbir boşluk yoktur. Biz bazı boşluklar hissediyorsak, görüyorsak veya şeytan vesvesesiyle öyle aklımıza geliyorsa o bizim kendi boşluğumuzdan kaynaklanan şeydir. Boşluğun sesidir onlar. Boşluğun sesi soluğudur. Onunla irtibatı tas tamam olan, sadece onu dileyen, onu dilettiren, sadece onu dileyen, bu onu dilettiren, gönüllerde onu dileme arzusunu uyaran insanlar, bence onu dilemeden, onu dilettirmeden öte başka bir arzuları da olmamalı. Her zaman tekerrür ettiği gibi, çünkü ötesinde bir şey yok. Rıza ilahi Cenab-ı Hakk'ın cennette insanlara belki de rüyatın mübarek cemalini göstermesinden sonra, rüyet diyecektim, mübarek cemalini göstermesinden sonra en büyük armağanıdır. Ben sizden artık hoşnudum demesi Cenab-ı Hak. Onun insan ruhunda ondan gelen o nefhayı ilahide hasıl edeceği engin zevk, onu burada kestirmemiz mümkün değil. Hak dostları Şah-ı Geylani gibi, Hasan Şazeli gibi, Muhammed Bahuddin Nakşibendi gibi, Mevlana Halid gibi, İmam-ı Rabbani gibi, Hazreti Pir-i Muğan, Şem-i Tavan gibi kimseler, bunları dünyanın müsaade ettiği ölçüde zilliyet planında duymuşlarsa duymuşlardır. Ne ben onu anlatmaya gücüm yeter, ne de tasvire. Çünkü sahibi şeriat tarafından مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذْنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. Öyle bir çerçeve çiziliyor ki insan hatasını, idrakını çok aşkın. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş. Kulak duyulabilecek ses ihtizazlarının eskiden %4, şimdi %4, yakın bir gelecekte %4 duyacaksınız. görülebilecek şeylerin de ancak %4'ü, 1/4'ü, belki gelecekte bazı şeylerin yeniden ele alınmasıyla 1/4'ü. Size bu kadar ancak sermaye vermişse, bu kadarlıkla dünyada sizi bir yönüyle yaşatıyor, kendine yönlendiriyorsa, işte oradaki şeyler gözün görmediği, kulakların işitmediği, insan tasavvurlarının üstesinden gelemediği öyle bir resim, öyle bir program, ne diyeyim, senaryo demek bir şimdi içimden geçti, saygısızlık olur diye şey yapmadım. Öyle programlarla karşı karşıya kalacaksınız ki, öf be, bu da varmış falan diyeceksiniz. Onu duyanlar zaten dünyada ufun pufun yerini oh diyorlar, öf be diyorlar. Meğer neler varmış. Ama onu dileme ve aynı zamanda başkalarında onu dileme duygusunu uyarma insanlarda. Bundan daha büyük bir şey yoktur. Bundan daha büyük. Allah'ı tanıtma, Allah'ı sevdirme, insanların Allah'la olan irtibatlarını güçlendirme, kopmaz hale gelme. Bil urvetil vüfka lenfisame leha. Onları kopmaz bir urganla bağlama. Dünyada bundan daha değerli, ukbada bundan daha değerli bir şey yoktur. Onun için Enbiya-i İzam hayati seniyelerini hep bu espriye bağlamışlar. Bu temel düşünce, bu temel disiplin, bu temel anlayışa bağlamışlar. Evet. O ölçüde onlar kadar kıymetli kimse gelmemiştir. Onlar kadar ağır bir vazifeyle tavzif edilmiş insan da yoktur. Ve aynı zamanda onlar kadar da sadece onu dileme, onu dilendirme, herkesin onu dilemesini temin etme ve karşılığında hiçbir şey istememe. Yapılan hizmetler karşılığında iş bir bedele bağlanmışsa, böyle kendini beğenmiş insanların başarılı oldukları görülmemiştir. Muvakkaten başarılı olsalar bile bir muhalif rüzgar esmiş, her şeyi harman gibi savurmuştur. Ülül azim peygamberler sıralanırken Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim bu arada söyleniyor, peygamberler babası, Hazreti Şuayb, Hazreti Lut. Bunlar hepsi ne diyorlar yani? Vazifemizi biz Allah için yapıyoruz. Allah bir mabudu mutlak, maksudu bil istihkaktır. Sevdirmeye çalışıyor, onu dilemeye çalışıyoruz ve sizi onu dileyebilecek hale getirmeye çalışıyoruz. Ama ve ma es'elukum aleyhi min ecr, in ecre illa ala rabbil alemin. Bunun karşılığında zerre kadar sizden bir şey beklemiyoruz. Zerre kadar bir şey beklemiyoruz. Muhatabı inandırmanın çok önemli esaslarından bir tanesi budur. Bir şey yaparsınız, fakat yaptığınız şey içinde size ait bir kısım menfaatler gözetiyorsanız, evvela size teveccüh eden insanların teveccühlerini kırmış olur, onlar nazarında itibar kaybına uğramış olursunuz. Evet, bu insanlar bu işi yapıyorlar, fakat beklentileri yok. Bu işe vire bismillah deyip yürüdükleri zaman saydık 100 liraları vardı. Ayrıldıkları zaman o işten baktık 90 küsür liraları kalmış. Ya bunu bile koruyamadınız mı? Bir şeyden şüphelendiğimizden dolayı onu da orada harcadık. Bu köy muhtarlığından devlet idare eden insanlara kadar herkes için söz konusu olduğu gibi aynı zamanda şu adanmışlar topluluğu en büyük dinamiği adanmışlıktır. Beklentisizliktir. Sürekli nazarları Allah'a çevirip ve karşılığında bir şey beklememedir. Ve bu peygamber yoludur. Bu türlü davranma peygamberin dediği şeye uymadır. Allah'ın muradı sübhanesine uyma demektir. ve ma es'elküm aleyhi min ecr, in ecre illa ala rabbil alemin. Kelimesi kelimesine Hazreti Nuh ne demişse Hazreti Hud da onu diyor. Oysa ki devir değişmiş, şartlar başkalaşmış, zaman farklı yorumlar ortaya koymuş. O toplumun derdi, problemi daha farklı. Hazreti Nuh'un kavminin Ved, Yavuz, Yavuk, Nesir gibi problemleri var. Büyük insanları ilah edinmiş, onlar karşısında temenna duyuyor. Yerin altında gömülü olan insanlardan bir şeyler bekliyorlar. Onlara hitap ediyor gibi konuşuyorlar. Akıllarını yemişler. Ved, Yavuz, Yavuk, Nesir. Her devirde de olabilir. Fakat ad dediğimiz şey büyüklükleriyle, işte o urartular gibi, böyle taşlar yarmalarıyla, mermerlerden evler yapmalarıyla, bize ne yer gök dokunabilir ne de gök dokunabilir. Bizi kimse yerimizden oynatamaz. Bütün faylar altımızda böyle toplansa bir araya gelse, hepsi bir anda böyle kırılmaya karar verseler, yine de bizim bu, ne diyeyim ona, bünyanın mahsuslarımız bizim. Bu sağlam binalarımız katiyen yıkılmaz filan. Problemleri bu. Büyüklüklerine, enaniyetlerine, takdir görmelerine, alkışlanmalarına, alkış beklemelerine, girdikleri yerde milletin kendilerine kalkıp kemerbeste-i ubudiyet içinde arz-ı tazimde bulunmalarına alışmışlar. Onların problemi o. Hazreti Nuh'tan farklı bir şey. Fakat o peygamber bile mesajını sunarken o yanlış, o yanlış, o yanlış, o yanlış, vallahi yanlış, billahi yanlış, tallahi yanlış diyor. Ama ben bunları diyorum ya, tehlikeyi göze alıyorum ya, tehditlerinizi de nazarı itibara alıyorum ya, ama bunların karşısında ben ve ma es'elküm aleyhi min ecr, in ecre illa ala rabbil alemin diyor. Hemen sıçrıyorsunuz Hazreti Salih'e, deve, mucizesi filan. O dönemdeki insanların problemleri de başka bir problem. Fakat peygamber yine onları tevhide çağırıyor. Allah birdir. Mabud-u mutlak odur. Bak ben her şeyi göğüsleyerek bunu söylüyorum. Ve aynı zamanda karşılığında sizden bir şey beklemiyorum. Çünkü ben hadimim sadece. Dünyaya geldiğim an neye maliksem giderken de ya onu göreceksiniz veya birkaç kademe aşağısında bir şey göreceksiniz. Ve ma es'elküm aleyhi min ecrin ecre illa ala rabbil alemin. Hazreti Şuayb aleyhisselam Eyke ve Medyen arasında mekik dokuyor. Hazreti Musa aleyhisselamın muasır olduğu söyleniyor. Çoğunlukla tefsirler aynı şeyde de ittifak ediyorlar. Mısır'dan ayrılıp giden Hazreti Musa Hazreti Şuayb Aleyhisselam'la tanışıyor. O onun kerimeyi, mükerremeyi, mübecceleyi, mukaddeseyi kızlarıyla da evleniyor. Kerimeleriyle de evleniyor. Ve nesli ondan geliyor. Hazreti Musa'nın nesli. Bakıyorsunuz o da o devrinde ölçüler, tartılar alt üst olmuş. Terazinin ne sağı belli ne solu belli. Öyle hortumlar işliyor ki hortumlar sadece İnsanların kendi çıkarlarına doğru akıyor. Onların depoları doluyor. Kur'an-ı Kerim anlatırken onlara diyor ki yolları kesmeyin. Müstahsinin önünü almayın. Çarşıda ve pazarda bir şey alacak insanlara o mal, emtia, muhassala gelmeden evvel hemen onların yolunu kesmek suretiyle çarşıdaki, pazardaki insanı mağdur etmeyin. Öyle spekülasyonlar hakim oluyor ki fakat o da bu mevzuda yine Allah'a çağırıyor. Ama ben bu zorluklar karşısında tehdit ediyorsunuz. Öldürürüz diyorsunuz. Ben bunların karşısında sizden bir şey istemiyorum diyor. Zerre kadar bir şey istemiyorum. Hazreti Lut da öyle diyor. Bu 5 tane peygamberin sıralandığı yerde insanlığın intihar tablosu yok. Ama bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَ. Ben bu zorluklara katlanıyorum bakın. 13 sene bana Mekke'de çektirmediğiniz kalmadı. Neşet ettiğim yerden göç etmeye beni zorladınız. Ve ben oradan ayrıldım, döndüm, geriye baktım, Kabe'ye baktım, gözyaşı döktüm. Ayırmasalar da ayrılmazdım senden dedim. Hicran yaşadım, hasret yaşadım, gusse yaşadım, gumme yaşadım. Ama bunun karşılığında ben sizden hiçbir ücret beklemiyorum. Kurba kelimesine bazı kimseler, bir anlayışa inanan kimseler, Ehl-i Beyt diyorlar, yakınlarım benim. El-Hakku da olabilir. Çünkü Seyyidina Hazreti Ali'nin, Seyyidetine Hazreti Fatıma'nın, Seyyidina Hazreti Hasan'ın, Seyyidina Hazreti Hüseyin'in dini mübini İslam'a hizmetleri inkar edilmeyecek kadar büyüktür. Velayet yolunun abide şahsiyetleridir onlar. Hangisini karıştırsanız, hangisinde bir yönüyle belki bir kütük araştırmasına girseniz, gidip onlara dayandığını görürsünüz. Abdülkadir Geylani kendine Hasani diyor. Fakat hem Hasani hem Hüseyini. Hasan Şazeli öyle. Mustafa Bekri Sıddiki öyle. İmam Rabbani Hazretleri, Hazreti Ömer Efendimiz'in şeyi. Her birisi bir yönüyle belki o zatların terbiye gerdesi, hususiyle Ehl-i Beyt'in terbiye gerdesi, Hazreti Pir de bu mevzuda göndermede bulunurken onların velayeti temsil ettiklerini ifade bulunuyor. Yani bu bir manası. Fakat bir diğer manası da قُلْ لَا أَسَلْكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Ben bu kadar şeyimi biliyorsunuz. Katlandığım şeyleri de biliyorsunuz. İçinizde neşet ettim. Ben sizden biriyim, yakınım yani. Hiç olmazsa bu yakınlığın hatırına. Bu yakınlığın hatırına. Onu istiyorum. Yakınlığın hatırını kullanın. Biz hepimiz Hazreti İbrahim'in torunuyuz. İsmail'den gelmeyiz. Gelmiş Mekke-i Mükerreme'de tavattun etmişiz. Allah'ın ilk binasının yanında. Hiç olmazsa o Kabe'ye kurbeti, benim size yakınlığımı, bunu nazari itibara alarak el-insaf. Demek ki bir şey. Ama ben yaptığım şeyler karşılığında bir şey istemiyorum. İstememişti de. Hasır üzerinde yatıp kalkmıştı. Hasır yanlarında iz bırakmıştı. El alem bizim gibi gafiller sımsıcak döşeklerde yatarken o onun yüzünü hiç görmemişti. Bu seyri bir yerinde de ifade eder bunu. Ve Hazreti Ömer'in vakasını hepiniz bilirsiniz. İla hadisesi münasebetiyle onun öyle hasır üzerinde yattığını görünce gözleri doluyor. Ya Resulallah, Bizanslar diyor, Persler, İranlar diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emâ terdâ en tekûne lehumü'd-dünyâ ve lenâ'l-âhire. Razı olmaz mısın ya Ömer? Dünya onların olsun, ahiret de bizim olsun. İnsanlığa hizmete kendini adamış insanlar, peygamber yolunda yürüdükleri zaman kalıcı eserler bırakırlar. Yoksa Harun olarak yola çıkıp, sonra Karunlaşan kimseler, bir gün hazineleriyle beraber yerin dibine batarlar da, lanet ile yad edilirler. Hiç olmazsa, İmana ve Kur'an'a hizmete kendini adamış. Bu daireyi, mübarekeyi, mümtaze içinde bulunan kimseler. Yaptıkları hizmetler içinde, konumları itibariyle, ben şunu kendi hesabıma bir avantaj olarak değerlendirebilirim. Hatırımı kullanarak bu mevzuda, şöyle bir mukavelede, bir ihale, artırmalı ihalelerde, bana da yahu şu kadar şey düşünün falan diyebilirim. Eğer dilimde azıcık benim teline, yerin dibine bassın demeye açıklık olsaydı, bu dilim ne kadardır bilemiyorum da, bir yerinde bir açıklık olsaydı, millete hizmet ediyoruz dedikleri halde, o iş içinde kendilerini çıkarlarını düşünenler, meseleleri çıkar çarkına bağlayanlar ve ihalelerde kendilerine pay ayıranlar, ve kendilerine pay verenleri bunlar mabeyn-i hümayin insanı haline getirenler. Eğer dilimin bir parçasında teline, bedduaya yer olsaydı Allah sizi çoluk çocuğunuzla, beklentilerinizle, ümitlerinizle yerin dibine batırsın, mahvetsin derdim. Ama demedim. Çünkü dilimde öyle bir şeye yer yok. İkbal'in dediği gibi dua dua yalvardım, teline bedduaya amin demedim. Hiç olmazsa adanmışlar, o en büyük dinamiklerini, adanmışlık dinamiklerini, beklentisizlik dinamiklerini bence böyle pesbayağı dünyaya ait şeyler karşısında feda etmemeliler. Dünya içinde uğraşan insanlar var. Meşru dairede. Cenab-ı Hak onlara Karun'la Karun yerin dibine bassın ve battı. Onun servetinin üstüne servet veriyor. Kaç insan gelmiş bu Kıtmir'e, Kuteymir'e demiştir ki, acaba benim de yapacağım bir şey var mı? Bir okul yapayım, bir üniversite yapayım. Siz itibarınızla, hasbiliğinizle ve ma es'elüküm aleyhi min ecrin ecre illa alallah mülahazasına bağlılığınızla bence bu serveti elde etmişseniz, bu itibarı elde etmişseniz başka şeylerin arkasına düşmeniz beyhudedir bence. Çoğu bırakmış, aza talip olmuş olursunuz. İtibarınızı koruyun. İnsanlığın iftihar tablosu, ruhunun ufkuna yürüyüp bu dünyaya gözlerini kapadığı zaman, ailesinin rızkını temin etmeye matuf, mübarek kalkanı, bir Yahudi'de rehin, ipotek bulunuyordu. Ve Hazreti Ebu Bekir giderken, ondan daha ileri değildi. Elinde avucunda hiçbir şey yoktu. Belki kendisine verilen maaşın fazla geleni bir testinin içine atmış, kendinden sonraki halifeye emanet etmişti onu da. Hazreti Ömer Efendimiz çok defa Mescid-i Nebevi'de kum üzerinde yatıyordu. Büyükler bunlardı. Yol, yöntem onların yolu yöntemiydi. Onların yol ve yöntemlerinin dışında yola yolsuzluk denir. Yolsuzluk tabirini de kullanıyoruz. Yolsuzluk denir. İnsan farkına varmadan 50 türlü yolsuzluğa kaymış olur. Ve yolsuzluk bir yerde insanı güldürse bile bir gün öyle bir ağlatır ki orada ya leyteni küntü turaba dedirtir insana. Ah keşke ölüp gitseydim de toprak olsaydım da bunları duymasaydım der. Peygamber yolu, raşit halifeler yolu bu. Sahabi yolu Rıdvanullahi aleyhim ecmain. Hiç olmazsa bu heyeti âliye içindeki insanlar bence sinek kanadı kadar kıymeti olmayan bu dünyaya ne kadar itibar edilecekse o kadar itibar. Hazreti Pir o mevzuda mülahazalarını noktalarken şöyle deniyor. Bir dünyaya dünya cihetiyle bakılır. Zayıf hadiste ed-dünya cifetün ve tavalibuha kilavun. Dünya bir cife yığınıdır. Bütün işlerini, planlarını, çarklarını onu elde etmeye kullanan kimseler de cifeye koşan kilap mesabesindedir. Çoğulunu kullandım hakaret olmasın diye. Kilap ed-dünya cifetün ve tavalibuha kilap diyor. İkincisi, ahiretin mezrası olması itibariyle. Siz ahiret adına burada bir şeyler ekecek, bir şeyler bitireceksiniz. Okul yapacaksınız. Orada çağlayan ırmaklar kenarlarında yalılarla, villalarla karşı karşıya kalacaksın. Huri ile gılmanla karşı karşıya kalacaksın. Mezra. Burada ekeceksin, orada biteceksin Allah'ın izniyle. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Ekici olarak yaşarsanız biçici olarak ölürsünüz orada. Her şeyin hasat edilmiş şekline şahit olursunuz. Bir diğer yanı da bu dünyada sevilecek, alaka duyulacak. Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Sübhaniyesinin mecalisi, mezahiz olması itibariyle. Ama tekvini emirleri okuma, ağaca bakma, kuşa bakma, toprağa bakma, hepsinin senin emrine amade kılınmasını görme, onun eserleri olması itibariyle, yine bir büyüğün ifade ettiği gibi Hazreti Firde söylüyor onu. Teemmel sutûrel kâinâti fe innehâ minel meleylâ lâ ileyke resâilû. Kainatın sayfalarını, satırlarını, paragraflarını, kelimelerini didik didik et, düşün. Bunlar sana meleği âlâdan gelen risalelerdir. Bu mülahazayla bakınca koşar ağacı öpersin. Bu da senin kaleminden, fırçandan çıkmış. Başını secdemizin manası odur. Yere korsun başını. Çok şeyler bize bağışlıyor bu ama bu bağışlamalar sendendir. İki büklüm oluyoruz senin karşında. Hakiki hakaiki eşya Cenab-ı Hakk'ın esmasının tecellisinden ve zuhurundan ibarettir. Eşyaya bakarken böyle bakma. İşte bu yönüyle de dünyada sevilecek çok şey var. O sevgi, istidat ve kabiliyetinizi burada kullanınca bence hiçbir şey israf etmemiş olursunuz. Hiçbir şey israf edilmemiş olur. Öbür türlü hafizanallah nefsin ters taraftan hoş göstereceği şeyler vardır. Ali İmran suresi. Züyyine linnâs hübbü şehevâti minen nisâi vel benîn. Kadınlar, çocuklar, evler, yuvalar, baş döndüren, bakış bulandıran faktörler. Bunlar meşru dairede sizin hayat arkadaşlarınız. Öbür tarafta da hayat arkadaşlarınız olacak. Ama gayrimeşru dairede baktığınız, kulak kabarttığınız, el uzattığınız, adım attığınız zaman hafizanallah şeytanın güzergahına girmiş olursunuz. Meşru dairedeki zevkler, lezzetler keyfe kafidir. Haram daireye girmeye ihtiyaç yoktur diyor. Bir, imanın altı rüklüğüne mukabil altı şey sayıyoruz. Züyyine linnâs hübbü şehevât minen nisâ vel benîn. Vel kanâtiril mukantarati minel zehbi vel fiddâ. Çekler, senetler, altınlar, gümüşler, stoklar filan. Ben de biraz bulsam, biraz yatırsam. Başkaları da benim hesabıma faiz diye biraz yatırsa oraya. Ve ben bunu nemalandırabilsem. Baş döndüren, bakış bulandıran faktörlerden bir tanesi. Şirazeden çıkan faktörlerden bir tanesi. Vel kanatiril mukantarati minel zehebi vel fidda. Vel heylil müsevvemeti diyor. Süleyman Aleyhisselam'ın savaş atları gibi. İşaretli, alametli. Arap atı filan diyorsunuz ya. Ama bugün onlar yok. Bugün Mercedesler var, Chevrolet'ler var, Ferrari'ler var. Vel heylil müsevvemeti, şöyle diyebilirsiniz. Vel ferraretil müsevvemeti ve şevreletel müsevvemeti başa ve mercedesel müsevvemeti diyebilirsiniz. Farkı yok. Merkup değişebilir esasen. Bir gün öyleydi. Bir gün de belki bu yerde yürüyen şeylere yerde sürüm sürüm bir kısım haşere nazarıyla bakacaksınız. Yukarıdan giden şeylerle hep mesafe alacaksınız, yol alacaksınız. Başlamış gidiyor o da. Yolda böyle vasıtalara takıldığınız zaman hemen uçacak oradan. Boşluğa gidecek. Orada yine biraz yerde yürüyecek. Tabiatı temaşa imkanı size verecek. Sonra sizi kaldıracak yukarıya, bir de yukarıdan bakacaksınız. Çünkü bunlar da Allah'ın lütfu olabilir. Cenab-ı Hakk'ın asarı bergüzidesini temaşa edip, tefekkür edip, içinizde ona ait duygu ve düşünceleri canlandırdığınız zaman ibadet yapmış gibi olursunuz. Asıl mesele ondan koparak, bir kopukluk içinde onları esas zannetme. Vel heylil müsevvemeti vel en'am. Bu da çiftlikler böyle. Ziraatlar onu da vel en'am vel harf onu da diyor. Onlar da ayrı bir şey. Toplumun değişik kesimleri kimin neye karşı zaafı olur? Yetiştiği kültür ortamı itibariyle. neşet ettiği muhit itibariyle falanın falan şeye, filanın filan şeye, bir başkasının da gözü çiftliklerde olur. Onlarla birilerini derdest etmek, vesayet altına almak ve onlarla övünmek, ellerini kalçalar üzerine koyup var mı benim gibi demek. Hafizan Allah. Vel hers diyor, ekin diyor. Ama bunlardan sonra ne diyor Kur'an-ı Kerim? Zalike meta'ul hayati dünya. Zalike za ismi işaret. Lam lam imat. Kaf kafi hitap. Bazen bir meselenin ululuğundan, yüceliğinden dolayı bu kelime ismi işaret olarak kullanılır. Bazen de bunlar uzak durulması gerekli olan, öyle mel'un, öyle uzak şeyler ki bunlar. Bazen büyüklükten kinaya bakın, bazen de uzaklıktan kinaya. İşte bunlar zalike meta'ul hayati dünya. Sadece dünyada bir geçimlikten ibarettir. Zalike meta'ul hayati dünya. Vallahu indehu husnul me'ab. Allah'a gelince ona kurban olayım. Nezzü üluhiyetinde çok güzel bir akıbet söz konusudur. Biraz evvelki yalıları hatırlayabilirsiniz. Çağlayanları hatırlayabilirsiniz. Şerbetten ırmakları hatırlayabilirsiniz. Etrafınızda uçuşan kuşları hatırlayabilirsiniz. Bütün güzelliklerin ayağınızın dibine serildiğini hatırlayabilirsiniz. Hatırlayabilirsiniz. مَا لَا اِنُنْ رَأَتْ وَلَا اُذْنُنْ سَمِعَتْ وَلَا خَتَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. Hatırlayabilirsiniz. Bir tarafta o, bir tarafta bu. Bir tercihte bulunmak lazım. Allah'ım, senin rızan istikametinde tercihimizi kullanıyoruz. Allah'ım, o istikamette tercihini kullanmaya bizi muvaffak eyle. Zülcelal vel ikram çıktı. Celal sahibi odur. İkram sahibi de odur. Kim zerre kadar bir şey yapmış da mahrum kalmıştır. Ettiğiniz bir şey bazen 100, bazen 700, bazen 7000 şeklinde geriye dönecektir. Cenab-ı Hakk'ın Esma-i İlahisi içinde bizim bildiğimiz iki tane mürekkep isim vardı. Birisi bu, Zülcelali vel İkram. Cenab-ı Hak celaliyle sarsmasın bizi, cemaliyle güldürsün, ikramlarıyla sevindirsin. Burada verdiği şeyleri öbür tarafta katlayarak lütfunun, kereminin, rahmetinin enginliği hürmetine sizlere, bizlere lütfeylesin. Size lütfederken de Cenab-ı Hak bu kıtmiri de sizin içinizde bağışlasın. Vesselam. Evet. Bunu yine unuttum ben bugün. Keşke şu miret dünyayı da bakılması gerekli olan yanlarının dışında unutuversek. Unutmadılar. Unutmadılar, milleti ettiler. Unutmadılar, kendilerini ettiler. Unutmadılar, tarihe ettiler. Topkapı bir milleti, mübarek bir milleti, sahabiye yakın bir milleti dünya hakimiyetine götürdü. Üstad Necip Fazıl'ın Mecidiye kasrını ifade ederken şu piçin de, bağışlayın söz onun, şu piçin de o sarayın yanında ne işi var derdi. Dolma bahçeler, yıldızlar, yıldızımızı söndüren, dünyayı bir yönüyle bize cennet gibi gösteren, gösterip de cenneti unutturan, Allah'ı unutturan yerler olmuştur. Topkapı bizim ruh dünyamızın dışarıya aksedişidir. Orada Fatih'in mefkuresi vardır. İkinci Beyazıt'ın mefkuresi vardır. Koca Yavuz'un mefkuresi vardır. Cihan hükümdarı Kanuni Süleyman'ın mefkuresi vardır. Gitmişler, gezmişler, dolaşmışlar, kırılacak burunları kırmış, ezilen insanlara soluk aldırmışlar, sonra gelmiş, oraya girmişler. Birlerinin tersçe, bağışlayın, münasebetsiz çirkin mi olur? münasebetsizce sanki kadınlara tutkundu böyle. Sanki o Topkapı kadınlarla doluydu. Gözünüze, dizinize dursun.